Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie vervolgt een agent voor mishandeling tijdens de avondklokrellen vorig jaar januari in Eindhoven. De vrouw spoot met een waterkanon een andere vrouw omver die daardoor gewond raakte. Volgens justitie was het optreden niet proportioneel, zo is het oordeel na onderzoek door de Rijksrecherche. Het kabinet lijkt te willen vasthouden aan 2030 als termijn waarop de stikstofuitstoot met 50% verlaagd moet zijn. Volgens natuur- en milieuorganisaties valt dat op te maken uit de gesprekken die ze vandaag hebben gevoerd. Bij het overleg waren onder meer Milieudefensie en Landschappen NL aanwezig. Wat die organisaties betreft is er geen ruimte voor uitstel. De journalist en schrijver Nicholas Evans, die de bestseller The Horse Whisperer schreef, is overleden. De Brit overleed vorige week onverwachts aan een hartaanval. Dat heeft zijn literaire agent bekendgemaakt. Hij stierf in zijn woning in het Zuid-Engelse Devon. Nicholas Evans was 72 jaar. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. De Nederlandse bevolking, hij blijft maar groeien en groeien. In de eerste helft van dit jaar kwamen er alleen al 120.000 mensen bij, zo berekende het CBS. Oorzaak van deze toename, de vluchtelingen uit Oekraïne. Maar kijken we verder, naar 2050, dan is de prognose dat we met meer dan 20 miljoen Nederlanders op dit kleine stukje aarde zijn. Het kabinet heeft recent een commissie aangesteld die een breed onderzoek gaat doen naar de uitdagingen van deze demografische ontwikkelingen. Is dit het zoveelste onderzoekje of wordt dit een gedegen rapportage met gedegen aanbevelingen? En de kernvraag luidt dan ook, hoe houden we Nederland over 30 jaar nog steeds leefbaar? Dit gaan we bespreken en dat doen we met de commissaris van de Koning uit Noord-Holland, Arthur van Dijk. De VVD'er was eerder wethouder voor de gemeente Haarlemmermeer en van 2013 dus tot 2018 voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Eveneens hier naast hem in de studio zit migratiedeskundige cultureel antropoloog Jan van de Beek. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op economische effecten van migratie. En de derde gast is hoogleraar arbeidseconomie aan de Vrije Universiteit eveneens uit Amsterdam, Pieter Gauthier. Meepraten kan ook via Twitter, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Zoals gebruikelijk gaan we eerst naar het politieke nieuws van vandaag. De Kamer is natuurlijk nog dicht in reces en toch gebeurde er al het een en ander. En dus is ook aangeschoven politiek redacteur Marieke Smits. Ja, goedenavond Martijn. Alle ogen weer op Johan Remkes vandaag. Zo is het. Tweede gesprek, want eerst vorige week ging hij nog met de landbouworganisaties in gesprek. En dit keer met de natuurorganisaties. Daarbij waren ook aanwezig Christiane van der Wal en Rob Jetten, beide ministers. Afwezig waren overigens Rutte en Staghouwer. Daar waren de natuurorganisaties ook niet erg over te spreken. Die zeiden, waarom zijn ze niet bij deze belangrijke bespreking? Wij hebben ze ook nogal wat te melden. Dus daar was wel een beetje opgeheven wenkbrauwen over. Remke zag het als een zinvol gesprek. Die zei, nou, we hebben even scherp ingekleurd wat er allemaal voor ligt. Wat de natuurorganisaties, vond ik ook nog wel opvallend, even bespraken. Zeiden, wanneer gaan eigenlijk de grote bedrijven en Schiphol meedoen? Tata Steel, Schiphol, hoe gaan we hen betrekken in deze hele discussie? We hebben hier nog iemand aan tafel zitten die bij de provincie hoort waar Schiphol over gaat. Dus dat vond ik nog wel even interessant om zo nog even bij hem neer te leggen. En waar Tata Steel ook nog weer ligt. Oh ja, ook waar. Ja. En volgende week maandag is het ook aan de provincies om ook met hem in gesprek te gaan. Dus Remkes heeft nog wat gesprekken voor de boeg. Deze week gaat het nog met de banken. En dan volgende week met de provincies. Arthur van Dijk, commissaris van de Koning. Staat hij in de agenda met de rode filzicht? Nee, het IPO, het interprovinciale overleg, waar de 12 provincies samenwerken, die zal aanschuiven bij Johan Remkes. Daar hebben we ook de stikstofgedeputeerden, die werken daar samen. Dus dat is ook goed dat het op die manier gebeurt. Dus daar zal ik zelf niet bij zijn. Okay. Het is natuurlijk wel spannend dat we natuurlijk elke keer nu van die gekaderde bijeenkomsten zien. En integraliteit lijkt hier toch wel het woord te zijn als we überhaupt bij een oplossing kunnen uitkomen. Absoluut eens. Dat hebben we natuurlijk ook gezien aan dat kaartje, dat bewuste kaartje wat toen is gepubliceerd door de minister. Uiteindelijk ligt dan de opgave toch weer bij die provincies. En daar zijn we natuurlijk ook al een hele tijd mee bezig. Hè. Alle provincies zijn met gebiedsgerichte aanpakken bezig. En nou, zelf zit ik een provinciale regietafel stikstof voor, waarbij al die partijen juist wel aan tafel zitten in de provincie Noord-Holland. Omdat we proberen met elkaar wel het gesprek gaande te houden. Omdat ik denk dat het niet alleen een probleem van de boer is. Tata werd al genoemd, Schiphol, maar ook de hele industrie. politiek van Nederland. Eigenlijk op alle fronten zullen we met elkaar moeten samenwerken. Maar uiteindelijk, en dat was volgens mij het rapport van Remkes, niet alles kan nog. Hè? Dus ook daar zullen we wel keuzes met elkaar moeten willen maken. En toch zo interessant, want als je nu kijkt, is dat toch dat hele pijnlijke dossier, waar natuurlijk zoveel aan samenhangt. We gaan het vanavond ook bijvoorbeeld hebben over woningen. Tekort aan woningen. Ja, al die bouwers staan nu aan de zijlijn te wachten. Want je hebt ook stikstof nodig om te bouwen. Dus met andere woorden, hoe meer die boeren nu besparen, hoe meer er gebouwd kan worden. Ja, maar het is ook zo dat we wel blij zijn met de discussie die we nu hebben. Omdat voor een heel groot deel zijn we natuurlijk theoretisch aan het benaderen hoe de wereld eruit zou kunnen zien en waar we stappen moeten zetten. En het is ook heel goed dat er nu ook gesproken wordt dat we gewoon in de natuur zelf gaan kijken. Dat doen we in Noord-Holland ook. Gewoon simpelweg, wat is nou echt de staat van de natuur? En niet alleen op cijfertjes, maar ook gewoon op eigen waarneming. En aan de andere kant moet er natuurlijk ook, kijk bijvoorbeeld in Noord-Holland hebben we een heel groot probleem met de duinen. Daar zit heel veel stikstofdepositie, zoals dat heet, veel neerslag. Maar dat komt allemaal uit zee. Ja, dan kun je natuurlijk doen wat je wil, maar als uiteindelijk dan de optelsom nog steeds is dat je het daarmee niet oplost, dan heb je natuurlijk een probleem. Dus er zit zoveel achter eigenlijk, dat ik eigenlijk wel blij ben dat we dit nu maatschappelijk weer met elkaar oppakken. Wil nog iemand reageren aan tafel? Ja, Nicotier? De discussie is natuurlijk al heel lang door de wetenschappers gevoerd. En ik denk dat dat ook het zuiverste is, dat we dat, dat we dat aannemen. Want nu lijkt het erop alsof de provincies nog even het werk opnieuw gaan doen en in het bos gaan wandelen en kijken wat er nodig is. Dat interpreteer je echt verkeerd. Dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel te zeggen is dat we nu uiteindelijk in die gebieden wel met de partijen aan tafel samen die probleem moeten oplossen. Dat het probleem er is, dat is geen issue. Dat is geen discussie. Ik kan me voorstellen, de zin waar u op aanstaat, als u zegt ja, met eigen waarneming. Ik bedoel, levert die eigen waarneming iets anders op dan de wetenschap dan? Nou, er zijn een paar gebieden waarbij we heel feitelijk zien dat het ook goed is om naar de staat van de natuur op dit moment goed te kijken. Hè? Dus dat je want dat helpt natuurlijk ook partijen om de stappen te zetten die gezet moeten worden. Maar we zullen wel keuzes moeten maken. En wat ik hoop is dat we ook in Nederland en dat ook Den Haag durft keuzes te maken om te zeggen van nou, we hebben 12 provincies, maar al die 12 hebben eigenlijk hun eigen problematiek. En onze stikstofproblematiek is weer anders als die bijvoorbeeld van Gelderland of van Friesland. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke wordt de komende weken om die discussie te durven en te willen voeren. Ja, meneer Kortje, nog een keer. Strategisch was het wel een beetje onhandig, denk ik. Het idee was een beetje, de boeren moeten het meest doen. Dus we beginnen met het kaartje en dan kunnen ze zich voorbereiden. Maar wat er toen gebeurde is dat de boeren dachten, wij moeten het helemaal alleen doen. Dus strategisch was het, denk ik, handiger als ze gelijk vanaf het begin al hadden gezegd van de industrie moet dit doen en de rest moet ook meedoen. Dat de boeren niet het gevoel hadden dat ze alles moesten doen. Dus ik denk dat het verstandig is om dat zo snel mogelijk inderdaad ook de andere partijen Zeker verstandig, want ik denk ook dat het nog beter was geweest als je als ene overheid naar buiten was gekomen om te zeggen van kijk, dit is wat we met elkaar gaan willen bereiken en dit zijn de partijen die het moeten gaan doen. En dan was er in ieder geval misschien minder ruis geweest. En nu heb je wel gelijk, is er veel ruis ontstaan en zijn we eigenlijk achteraf aan het repareren. En laat heel eerlijk zijn, dan doen we dus op dit moment nog niks. Hè? Dus er moeten wel stappen gezet worden. Helder. Marieke. Ja, nog een VVD-veteraan in het nieuws vandaag. En dat is Onno Hoes. Want hij wordt als kandidaat gezien voor het als partijvoorzitter van de VVD. Hij is natuurlijk nu interim partijvoorzitter. En hij wil het ook graag definitief gaan doen. En daar is niet iedereen het mee eens, berichtte de Telegraaf vandaag. Er is gemor in de partij, anoniem gemor, dat wel. Want ik zag nog geen namen eraan verbonden. Maar mensen vinden het toch een beetje een ingewikkelde man om als partijvoorzitter te hebben. Omdat hij een aantal belangenorganisaties aan zich heeft verbonden. Hij is verbonden aan de makelaarsbelangen. Vereniging, de NVM, ja. Heeft bij een aantal belangrijke besprekingen gezeten. Zit ook elke week als buiten het reces om met ministers en met bewindspersonen aan tafel. Dus er wordt binnen de VVD gezegd, is dit nou de meest handige persoon? De VVD wordt al soms ook aan integriteitskwesties gelinkt. Dus zij zeggen, moeten we nou niet gewoon een andere naam doen? Dus ik ben wel benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Want het is nu de komkommertijd. Maar als het echt wordt gekozen, dan zal het zomaar nog eens eventjes echt boven water komen. Ter afronding van het actuele nieuws, meneer Van Dijk, kan hij volgens u voorzitter van de VVD worden, Onno Hoes? Nou, kijk, weet u, het is een democratische partij en de leden gaan er zelf over. En die gaan uiteindelijk de voorzitter kiezen. En ik vond dit een wat tendentieus artikel, anonieme bronnen. Ik ben ervoor en daar sta ik ook voor dat je binnen een partij de discussie en de dialoog durft te voeren. En dat je daar ook je zorgen uit. En als je vindt dat iemand iets niet goed doet, dan moet je dat tegen hem zeggen. Dit is denk ik toch een beetje komkommertijdvulling. En ik snap wel het sentiment. En of ik Onno een goede of een slechte voorzitter weet, vind, dat komt dan tijdens het congres waar je kunt stemmen. En ligt ook aan welke andere kandidaten zich melden. Ik hoop dat er meerdere kandidaten zich melden, zodat er wat te kiezen is. Ja, want dat is dus volgens mij ook niet waar het om draait of hij het wel of niet goed zou doen. Want daar volgens mij ging het daar niet per se om in het artikel. Het ging erover, is dit de meest handige persoon om naar voren te schuiven? Ja, dat kan voor iedereen verschillend zijn. En hij was natuurlijk interim voorzitter binnen de VVD. En door het vertrek van Christiane van der Wal werd hij in één keer interim voorzitter. Hij was plaatsvervangend voorzitter. Hij werd interim voorzitter. Hij stopt bij de NVM per oktober. Hè, dus dat heeft hij ook al een tijd geleden aangekondigd. En of hij de beste is, ik vind dat ieder lid moet dat voor zichzelf bepalen. En dit artikel vond ik echt, laat ik zeggen, ik wil ermee gaan stoppen om dit soort artikelen leidend te laten zijn voor een discussie die we voeren. Ik heb hier een telefoon, daar kan ik elke dag dingen op lezen waarvan ik me moet afvragen of het wel waar is of niet. Nou, ik ga dan af op mijn eigen waarneming en ik ga ervan uit dat er een goed congres komt waar de VVD de beste voorzitter gaat kiezen voor de VVD. Helder. Ik ga in ieder geval danken. Marieke Smits, tot zover. U luistert dus naar WNL Haagse Lobby, het programma over het spel, de knikkers en politiek Den Haag. En we gaan het hebben over een debat wat eigenlijk om de zoveel tijd hard de kop opsteekt, maar vervolgens ook weer verdwijnt om vervolgens na verloop van tijd weer terug te keren. En het onderwerp lijkt wel nooit integraal helemaal is goed doorwrocht gevoerd te worden. En het gekke is dat het een onderwerp is waar zowel links als rechts, en ik begrijp natuurlijk best dat er allerlei nuanceringen te maken zijn, op afstand in ieder geval baat bij lijken te hebben als dat debat een keer goed gevoerd gaat worden. En het gaat gewoon over de demografische samenstelling van Nederland. We kennen allemaal nog het liedje 15 miljoen mensen. Tenminste, de iets oudere luisteraar. In ieder geval de heren hier aan tafel kennen het. Maar als wij doorgaan zoals we nu doorgaan, dan gaan we richting de 20 miljoen. En de vraag is, is dat erg? Is dat goed? Wat moeten we daarvan vinden? Dat en vele andere vragen gaan wij voorleggen. En u hoorde net al een aantal keren Arthur van Dijk, de commissaris van de Koning in Noord-Holland. Eveneens hoorde u ook net al Pieter Gauthier. Hij is hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit in Amsterdam. En ook is hier aan tafel migratiedeskundige Jan van de Beek. Meneer van de Beek, ik begin eens even bij u. Wat maakt eigenlijk dat dit debat maar zo moeilijk echt integraal is goed van de grond komt? Ik denk omdat die bevolkingsgroei die is volledig migratiegerelateerd. Dat is denk ik waarom het zo moeizaam is. Dus als jij iets over bevolkingsgroei gaat zeggen, dan zeg je eigenlijk direct wat over migratie. En immigratie zelf is een buitengewoon moeizaam onderwerp. Ik heb me verdiept in de economische effecten van migratie. En dan zie je dat best wel in heel veel economen geïnterviewd en ook demografen en zo. En dan zie je dat het best wel een taboe onderwerp is, waarbij snel. Maar laten we het beestje meteen even bij de staart grijpen. Wat is het taboe dan eigenlijk? Het onderwerp waar ik me dan mee bezig hou voor mijn proefschrift ging het over de vraag, mag jij... Je was voornamelijk bezig ook met de economische effecten, ja, hè? Juist. Mag je onderzoek doen naar de economische effecten van immigratie? En waren er een aantal argumenten. Een van de argumenten was, je mag niet rekenen aan mensen. Dat is amoreel. Ja. Terwijl dat heel veel gebeurt als het gaat om verkeersveiligheid of kosten van medicijnen of wat dan ook. Ja, ik kan me nog een paar jaar geleden redelijk tijd trouwens terug. Het was in de Kamer discussie, wat kost migratie? Ja. Nou, de hele boel op zijn achterpoten. Ja, precies. Nou, dat is wat elke keer gebeurt. Ik heb samen met drie andere wetenschappers heb ik een rapport geschreven. Grenzeloze verzorgingsstaat. En dat gaat over de kosten en baten, fiscale kosten en baten van migratie. En je merkt gewoon dat een, nog steeds een heel erg moeilijk onderwerp is. Het wordt wel iets minder misschien. Maar... Meneer Gauthier, u geeft ook, maar u geeft ook natuurlijk college even. Ja. Merkt u qua sfeer en dynamiek in uw collegezalen dat daar een verandering aan het optreden is? Nee, maar dat ligt misschien ook aan de manier waarop ik college geef. Dus ik probeer politieke opvattingen en wetenschap een beetje gescheiden te houden. Maar migratie, dus de Nobelprijs naar David Card gegaan. Een beroemd econoom die veel onderzoek heeft gedaan naar migratie. Dus binnen de wetenschap is het zeker niet taboe. Dus Card de economische wetenschap. Economen doen niet zo moeilijk Nee. Ja, Card die heeft bijvoorbeeld onderzocht wat er in Florida gebeurde toen... Cuba de migratieban stopte. Dus toen is de bevolking met 8% gestegen. Veel al laag opgeleide zijn Florida binnengestroomd. En het had geen effect op de werkloosheid. Nauwelijks effect op de lonen. Dus ja, dat was zeer, zeer nuttig onderzoek. Wat op afstand een beetje merkwaardig is, hoe kan dat nou? Nou, de markten die kunnen heel flexibel werken. Dus je ziet ook dat een groot land met een hoge beroepsbevolking heeft ook niet systematisch hogere werkeloosheid. Dus als er meer mensen zijn, ontstaan er vooral nieuwe banen ook. Maar, en mensen die zijn zich niet bewust van banen die niet bestaan. Maar na verloop van tijd ontstaan die banen vanzelf. Maar was het ook niet zo dat er later andere onderzoekers gaan uit, Borgas onder andere, waaruit bleek dat mensen met bijvoorbeeld alleen maar high school of high school drop-outs, dus, dat die wel veel te lijden hadden, omdat ze veel directe concurrentie ondervonden van die enorme instroom van Cubanen, dat hun lonen wel omlaag gingen. Ja, dus in Florida gebeurde er weinig. Dat had ook te maken met goede netwerken. Maar over het algemeen zie je wel dat laagopgeleiden hebben meer last van laagopgeleide migranten en hoogopgeleide meer last van hoogopgeleide migranten. Daar gaan we. Maar de effecten zijn wel beperkt. Dus het is niet één op één dat deze alle banen... Deze punten gaan we uitgebreid doornemen. Ik ga eerst een klein stukje terug in de tijd. Namelijk de tijd dat Klaas Dijkhoff nog fractievoorzitter was van de VVD. Daar is hij al geruime tijd niet meer. Hij diende een motie in. We gaan luisteren naar een fragment uit de Tweede Kamer waarin hij die motie toelicht. En weet vervolgens als luisteraar vast dat eigenlijk deze motie integraal overgenomen is door het kabinet. En het kabinet heeft afgelopen maandag de samenstelling van de staatscommissie bekendgemaakt. En die gaat dus over een paar weken direct aan de slag. Maar we luisteren dus naar Klaas Dijkhoff die in de Kamer de motie indient ter bevordering en ter inspiratie om deze commissie in te stellen. Want onze bevolkingsgroei komt nu door migratie. En we kunnen beslissen om daar meer grip op te hebben en meer orde in te scheppen. En om goede keuzes te maken hebben wij antwoorden nodig. Hoeveel Nederlanders zijn er straks als we alles gewoon op zijn beloop laten? En hoeveel Nederlanders moeten we eigenlijk sowieso hebben om de samenleving goed te laten draaien? Is er een kritische grens aan het aantal Nederlanders dat hier kan wonen? En zo ja, waar ligt die dan? Wat zijn de gevolgen van de omvang en de samenstelling van onze bevolking voor de economie, voor de verzorgingsstaat, voor duurzaamheid, voor onderwijs, voor zorg, voor onze vrije Nederlandse waarden? En ik wil het kabinet vragen om hier serieus mee om te gaan en ons te laten weten hoe ze denkt het beste hier onderzoek naar te kunnen doen. Zodat wij de keuzes daarop kunnen baseren en onze kinderen niet opzadelen met beleid dat gebaseerd is op drijfstand. Dat was de motie. Die is dus aangenomen en nu is die commissie er. Overigens, ik zei het vorige week, maar die is in juli is hij bij elkaar geraapt, zeg ik maar even. En hij gaat dus over een paar weken echt daadwerkelijk van start. Arthur van Dijk, commissaris van de Koning even. Hoe groot is de kans, zeg ik toch maar even, een beetje cynisch, dat ook dit commissierapport ergens weer in een la verdwijnt en dat we weer niet dit rapport gaan gebruiken voor een echt fundamenteel debat? Nou, die is aanwezig. Omdat ik zelf vind dat we langzamerhand in de politiek onszelf geen woorden meer gunnen om dingen met elkaar te bespreken en uit te leggen zonder dat je daar een kwalificatie, dat er een kwalificatie aan gegeven wordt dat je ergens voor of tegen zou zijn. En dat is denk ik precies de rol van de wetenschap die daarin een belangrijke rol heeft om en die leveren ook die cijfers. En dat de politieke interpretatie ervan en weging, dat die pas in de volgende fase komt. Maar we blijven eigenlijk hangen in dat feitencomplex. Dus we hebben steeds meningsverschillen over die feiten. Zijn ze wel waar of niet? Terwijl ik eigenlijk denk, ja, dat is toch eigenlijk de wetenschap die dat voor ons uitzoekt en publiceert. Of, en bijvoorbeeld ook die kosten en dat soort zaken nog en meer. Nou, dat was wel controversieel, hè, dat onderzoek. Ja, nee, dat snap ik. Maar ja. Het is controversieel in die zin dat je... het zijn wel cijfers die uiteindelijk misschien een keer op tafel komen die je kunt meelaten wegen of niet. Maar dat we in die discussie, als we niet daar open voor willen staan, dat we daarna ook niet met elkaar erover kunnen praten, naar elkaar kunnen luisteren en uiteindelijk ook een besluit kunnen nemen. Wat moeten we nu doen om te zorgen dat we, zoals eigenlijk die motie, hoe zien we er dan in 2050 uit? Waar wonen we? Waar werken? Hoe zit het met het onderwijs? Is de trek van de grote stad naar een beetje buiten de stad? Hoe zit het met migratie? Etcetera. Dus ik ben eigenlijk wel heel blij met het onderzoek. En ik denk dat het heel goed is en dat het ons gaat helpen, hoop ik. Maar daar moeten we er ook open voor staan dat we beslissingen durven nemen die over een regeerperiode heen gaan. Want demografische ontwikkelingen kun je misschien goed voorspellen. En daar zullen de wetenschappers hier aan tafel weten daar veel meer van dan ik. Maar ik schat in dat sommige lijnen worden doorkruist. Als je dan na een aantal jaren zegt, nou, we gaan de koers maar even omgooien. Ja, dan lopen we wellicht tegen een probleem aan waar we nu aan lopen. En we hebben natuurlijk al een enorm woningtekort. We hebben overal arbeidstekort. Dus de uitdaging is groot. Maar waarom, het is toch echt best gek. Ik bedoel, je kan best over sommige dingen natuurlijk debatteren tot je naar ons weegt. Maar sommige cijfers zijn toch gewoon zo naakt als het maar kan. Ik bedoel, van het CBS, we weten hoeveel mensen er immigreren, naar binnen en naar buiten gaan. We weten hoeveel kinderen er geboren worden. Overigens wil ik even één puntje meteen noemen. De gemiddelde leeftijd waarop een vrouw haar eerste kind krijgt is 30,3. Heeft iemand daar nog een verklaring voor? Ja, een uitstelgedrag. Mensen worden steeds hoger opgeleid en willen eerst helemaal gezetteld zijn. En dan aan kindertjes beginnen. Ja, de woningmarkt kan er ook nog mee te maken hebben. Dat werkt ook vertragend, ja. Absoluut. Ja. Het is ook moeilijk om een woning te vinden. Zeker als je niet heel veel verdient. En niet in aanmerking komt voor een sociale woning. Dat zal ook absoluut remmend zijn. Ja. Het is niet alleen in Nederland zo. Hè. Ik zag de cijfers ook uit Italië en Spanje. Ja. Het zijn allemaal hele lage cijfers. Dus die enorme bewegingen in grote demografische veranderingen zitten hem allemaal in immigratie eigenlijk. En ik denk dat je daar... Kijk, je kunt mensen natuurlijk niet dwingen om kinderen te krijgen. Dat moet je als overheid ook helemaal niet willen. Maar je kunt mensen wel faciliteren met inderdaad een beter functionerende woningmarkt. En kinderopvang en dat soort dingen. En als je mensen meer faciliteert, zou dat iets positiefs kunnen betekenen voor dat geboortecijfer. Want kinderen krijgen is heel privé. Maar de uitwerking van alle mensen die wel of geen kinderen krijgen, dat is een maatschappelijk vraagstuk. En zeker in landen als Italië of Zuid-Korea, daar is het een heel groot probleem. En de bevolking gaat daar enorm krimpen. Dus... Nou, Japan heeft dat nu al natuurlijk. Ja, Japan ook. Ja, je ziet het enorme vergrijzing. In Spanje ook gebeuren nu. Ik was onlangs in Murcia, die regio. Ja, dan zie je dat jonge opgeleide verpleegkundigen, et cetera, massaal bijvoorbeeld in Nederland willen gaan werken. En eigenlijk ook omdat ze daar een pensioenstelsel hebben wat geloof ik naar de 17 miljoen pensioengerechtigden gaat. Dat is om niet meer te financieren. Maar die mensen zeggen, ik ga mijn pensioen opbouwen in een ander land. Want in Spanje lukt dat niet meer. Dus de problemen zijn, en volgens mij, ik weet niet wanneer precies, maar ook de cijfers voor Nederland geven volgens mij een keer een krimp aan. Op enig moment. De krimp onder de autochtone bevolking krimpt al. Ja. Maar de groei komt uit immigratie. Ja. Ja. Met als een van de meest voornaamste problemen is een 11% daling van de beroepsbevolking. Dat betekent een gigantisch probleem. Waar we dus nu zitten kijken naar een zomer. Goh, bij Schiphol is de afhandeling wat ding. Ik weet niet of mensen het ook in hun eigen omgeving. Ik zie het bij winkels om me heen. Die vaak vroeger eerder dichtgaan. Gewoon allemaal door gebrek aan personeel. Ja, het is nu ook 20% is 65 jaar en ouder. En dat wordt 25% in 2050. Dus dat is ook een enorme verschuiving in leeftijdsopbouw. Dus even simpel gezegd, dus als je het gewoon puur economisch kijkt, kijk ook uw kant even op. Als je puur economisch kijkt en naar de huidige ambities van huizenbouw, scholen, onderwijs, dan heb je gewoon enorm actieve arbeidsmigratie nodig om überhaupt dat in op peil te houden. Nou, dat is natuurlijk niet het enige wat je kan doen. Ik ben niet a priori tegen arbeidsmigratie, hoor, dat je het nooit moet doen of zo. Maar er zijn heel veel andere dingen die je kunt doen. Een van de dingen is, als de lonen laag zijn, dat zagen we ook in de aanloop van de gastarbeid in de jaren 60 en 70. Als de lonen laag zijn, dan krijg je arbeidsintensieve productie en heb je meer mensen nodig. Als de lonen omhoog gaan, gaat de arbeidsmarkt zijn werk doen. Die mensen die bij Schiphol die ruimen van die vliegtuigen vullen, die doen dat heel veel met de hand. Er zijn ook lopende banden die je helemaal het vliegtuig in kan trekken. En dan kun je met minder mensen sneller zo'n vliegtuig laden. Maar die ontwikkelen zich natuurlijk gelijktijdig. Dus nu, als we zeggen, we hebben het over tekort aan arbeid, wat je eigenlijk bedoelt is, we bieden te lage lonen. Ja. Ja. Dat kan je niet los van elkaar zien. Nee, dat lonen moeten dus omhoog. Ja. Zeker aan de onderkant. Je kan ook zeggen, dus het tekort aan Tesla's voor onder de 20.000 euro. Maar dan denkt iedereen dat je gek bent. Maar dat is precies hetzelfde als zeggen, we kunnen geen werknemers maar vinden. Toch is het wel apart, we hoeven niet eens zover terug in de tijd te gaan. Ik weet dat toenmalig minister Asscher van Sociale Zaken, die hield er nog een angstaanjagende lezing, dat eigenlijk enorme werkeloosheid aan zou komen door die enorme digitalisering en automatisering. En nog niet eens zo heel veel jaren later zitten we nu te kijken naar een krimpende beroepsbevolking. Ja, maar mensen die maken de fout, die denken, dit zijn de banen die we hebben. En dan komen de robots, die nemen die banen over. En dan worden al die mensen werkeloos, zich niet realiseren dat er nieuwe banen komen. Zoals Airbnb-butlers, app-programmeurs, personal trainers. Die zag je 15 jaar geleden ook nooit. Dus vanzelf ontstaan er allerlei nieuwe banen en beroepen. En er zullen ook nieuwe banen ontstaan die we nu nog niet kennen. Maar als het zo alle kanten opgaat, ja, dan kom je wel bijna bij de vraag, heeft het dan wel zin om nog een prognose te maken als je binnen 8 jaar zo radicaal je denkwijze moet omgooien? Ja, ik denk dat we nu eerder te weinig robotisering hebben. Ik sprak een tijd terug, sprak ik een kweker van planten. Mega groot. Dus dat gaat om miljoenen stuks dan. En daar moeten gewoon tig handelingen gedaan worden om zo'n plantje te kweken. Dus een keer stekken en een keer een stokje erbij en een keer een kaartje erbij enzovoort enzovoort. Dat kan door mensen worden gedaan. Maar omdat ze geen mensen kunnen vinden, zijn ze nu steeds meer elementen van het proces over aan het nemen, laten nemen door robots. En dan zeg ik, kan het dan verder? Ja, in principe kan alles wel met die robots. Die komen altijd, heb je mensen nodig. Maar En dat is het proces wat we veel meer moeten gaan doen, denk ik. Robotisering, hè. Vroeger kwamen de Polen asperges steken. Een aantal jaren terug is een aspergesteekrobot ontwikkeld. Maar, daarmee, maar bij u begrijpt volgens mij ook, pas op nu dat je met arbeidsmigratie met verlage lonenbanen mensen hier nu aan het werk krijgt. Vervolgens krijg je een digitalisering en zit je met die mensen hier. Hoewel er dan geen werk meer voor ze is. Ja, dat is precies op middellange termijn. Dit is het recept van de gastarbeid. Dus ging het precies hetzelfde. De lonen waren heel laag. Er kwam arbeidsintensieve productie. Er waren heel veel mensen nodig. Goedkope handjes. Op een gegeven moment gingen de lonen omhoog. En gingen die fabrieken of naar het buitenland. Of ze gingen toch die machines kopen. En toen zaten de gastarbeiders massaal in de uitkering. Dus dat moet je niet herhalen. We moeten veel slimmer. Ik zeg niet dat je nooit een arbeidsmigrant nodig hebt, maar je moet naar veel meer dingen kijken. Dus ook robotisering, automatisering, langer doorwerken wat we al doen. Dat is ook een goede oplossing. En zo kun je een heel scala aan oplossingen na. Ja, het waren niet alleen gastarbeiders. Even naar meneer Van Dijk. Nee. Er zijn natuurlijk ook beroepen waar het ook om kennis en talent gaat. Hè. Dus bij arbeidsmigratie gaat het natuurlijk niet alleen maar om laaggeschoolde arbeid. En ik vind toch wel een mooi voorbeeld. Niet zo lang geleden keerde Tata Steel aan al haar medewerkers, inclusief de receptionisten. Het maakte niet uit wat je daar deed, 25% bonus uit van het jaarsalaris. En daar zie je natuurlijk het verschil. Of je voor Tata werkte of als koffersjouwer bij Schiphol. Daar werk je niet voor Schiphol, daar werk je voor een onderaannemer. Ja. En dat is natuurlijk dus ik denk ook dat in, en kijk naar de hele ZZP-cultuur die is ontstaan in Nederland, die is natuurlijk enorm uit de hand gelopen, vind ik. Met meer dan, 1,5-2 miljoen ZZP'ers. Dat zijn ook niet de binding die je zoekt. En gelukkig zie je bedrijven als PostNL die weer de postbezorger in vaste dienst gaat nemen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met, ik wil je weer binden en ik wil je ook het gevoel geven dat je ergens voor werkt. Ik wil even een enorme bokkensprong maken. We gaan straks de tweede half uur gaan we natuurlijk even naar de consequenties kijken van de woningmarkt, het aantal opleidingen, et cetera. Maar meneer Van Dijk, kom even nog bij u uit. We zien heel vaak in campagnes, zien we dan politici met stoere taal roepen, eigenlijk bijna vol is vol. Dus dat je gewoon zegt, ja, we moeten op een gegeven moment durven zeggen, meer kunnen we niet. Of het nou over asielbeleid gaat, of dat je zegt, we hoorden net Klaas Dijkhoff ook in die motie zeggen, een van de vragen in de commissie is er gewoon een kritische grens, als in meer kunnen we niet ophalen. Wat denkt u, is het tijd rijp om dat soort dingen wel eens een keer hardop te zeggen? Nou, ik maak me daar heel veel zorgen over dat soort uitspraken, want ik zie ze vaak komen vanuit een hoek van mensen die zeggen, ik wil houden wat ik heb. En dan ga je precies niet doen wat hier volgens mij door de wetenschappers wel wordt gezegd. Namelijk dat je ook naar voren moet blijven kijken. En dat je soms misschien in je beleid wel keuzes moet maken, dat snap ik heel goed. Maar als de drijfveer is, en dat is toch wel een beweging die zich langzaam aan het ontwikkelen is, van we willen houden wat we hebben en we willen niet loslaten, dat is ook stilstand. En daar zit een heel groot risico in. Want dan raken we namelijk nog veel verder achterop. En zullen we vraagstukken waar we het net over hadden, misschien alleen maar voor ons uit blijven schuiven, omdat dat misschien ook wat zegt over hetgeen wat ik nu doe, wat ik nu heb. Heb ik dat morgen nog? Dus ik vind dat best gevaarlijk om dat zo heel snel te zeggen. En, ook omdraaien. Je kan ook zeggen, het is gevaarlijk om het maar niet te benoemen, hoewel het eigenlijk zo is. Nee, ik denk dat het juist heel goed is dat we, en ik hoop dat er voldoende wetenschap aanschuift bij die commissie, om juist naar dit soort vraagstukken te kijken en daar ook over te adviseren. En dan is het natuurlijk nog aan de politiek om het over te nemen. Maar nu heb ik het idee dat er wel heel veel cijfers zijn, maar dat het niet goed met elkaar in verband wordt gebracht. Nou, en dat is nou precies wat we tweede half uur gaan doen. Heel veel cijfers, maar wat zijn de verbanden? Wat zijn de vraagstukken en de mogelijke antwoorden? Aan tafel de commissaris van de Koning Noord-Holland, Artie van Dijk, migratiedeskundige Jan van de Beek moet ik zeggen, en hoogleraar arbeidseconomie aan de VU, Pieter Cotje. U, dank voor het luisteren vast. Na het nieuws en de reclame zijn we weer terug. En dan gaan we die grote vraag stellen. Nederland misschien dus naar 20 miljoen inwoners? Wat betekent dat? Tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De watervlakte bij vogelkijkend Malta in de Biesbos was ooit een keurige polder. Hij cirkelt nu hier. Kijk, ik denk dat hij gaat duiken. Nu zie je overal vogels. Ja. Kijk, voor je. Nu gaat hij het water in. Kijk. En vogelspotters. En cats! Hier. Deze week in Docs, Dwaalgasten. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom ontdekken wie je echt bent. Kom leren zodat je jezelf kent. Omdat jij de toekomst bent. Kom naar de open dag van het Infinity College op zaterdag 20 augustus en ontdek de ruimte die we onze leerlingen bieden met betaalbaar particulier onderwijs. Meld je nu aan op infinitycollege.nl.

De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond, welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u met WNO Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in politiek Den Haag. We hebben het over de demografische samenstelling van Nederland. En die zou wel eens richting 2050 dus, richting de 20 miljoen kunnen gaan. Wat betekent dat? Wie zijn die mensen? Hoe is de samenstelling? Wat betekent het voor de beroepsbevolking? Maar wat betekent het ook voor de sociale lasten? En wat betekent het ook vooral voor de economie? Want wat we nu al zien, een arbeidstekort, is misschien wel een voorbode van een veel langere periode. De beroepsbevolking, het daalt met 11% maar liefst. Dat bespreken wij met Jan van der Beek, migratiedeskundige, hoogleraar arbeidseconomie aan de Vrije Universiteit Pieter Gauthier en de commissaris van de Koning uit Noord-Holland, Arthur van Dijk. U kunt meepraten ook, gebruik dan de hashtag WNL. Maar we gaan eerst iets heel anders doen. We gaan naar München. Daar zit verslaggever Andy Houtkamp bij het EK kogelstoten. En we hebben maar liefst 2 Nederlandse vrouwen in de finale. En misschien wel 2 Nederlandse vrouwen op het podium. Want op dit moment, we zijn bezig met de 3e stoot, heeft Jorinde van Klinken, die iets unieks doet sowieso, want ze staat ook in de finale van het discuswerpen morgen. Die staat op de 3e plaats met 18,94 meter. Maar, en dat zal Arthur van Dijk leuk vinden, want ze komt uit zijn provincie, uit Noord-Holland, uit Volendam. Jessica Schilder, Nederland. 20,24 meter. Zover heeft nog geen Europese dit jaar gestoten met de kogel. Zij staat op de 1e plaats. Natuurlijk ook het Nederlands record. Voor het eerst boven de 20 meter. En dat is uniek. Oké, het is nog niet afgelopen. Maar als je kijkt dat de nummer 2, een Portugese, 19,82 meter heeft. En daarmee een nationaal record stoten voor Portugal. Dan is een medaille toch wel zeker voor Jessica Schilder. Maar we hebben nog even te gaan. Straks vanaf 9:30 in langs de lijn vertel ik graag hoe het verder gaat. Dankjewel Andy Houtkamp vanuit München. Ik zag de commissaris van de Koning meteen een aantekening maken. Mogelijk moet hij weer naar een huldiging met een lintje. Nee, ik ken Andy goed en dit was een leuke manier om even zijn gedachten te zeggen. Zeg maar natuurlijk zijn we trots. Heel goed, bij deze. Jan van der Beek, u schreef een doorwrocht stuk, een stuk in de Telegraaf. En daarin zei u, ja, eind van deze eeuw zouden we misschien wel richting de 26 miljoen bewoners kunnen gaan van dit hele kleine stukje aarde. Refereer ik maar aan het roemruchte lied. Ja. Als we die 100.000 migratiesaldo die we de afgelopen 5 jaar hebben gehad, hè, als je dat doortrekt, dat lijntje, kom je op die 26 miljoen ongeveer uit. Want even dat we ook voor de luisteraar even, we hebben dus nu elke keer 100.000 plus, zeg ik maar even, jaar in jaar uit. Waar bestaan die mensen voornamelijk uit? Wie zijn die mensen eigenlijk die er met zoveel mensen die per jaar nu binnenkomen? Oekraïne kunnen we natuurlijk allemaal wel op de vingers nemen. Ja, Oekraïne is natuurlijk een hele bijzondere situatie. Juist. Maar afgezien daarvan natuurlijk heel veel mensen uit de Europese Unie. Uit Midden- en Oost-Europa. Dat is een flink deel. Behoorlijk wat asielmigranten ook. En veel gezins... Maar asiel is dus van buiten Europa? Ja, dat is van buiten Europa, ja. Maar even wat getallen en wat percentage erbij. Hoeveel mensen zijn dit? Peter Gauthier? Ja, op zich die 100.000 per jaar. Ik weet niet of dat hele harde cijfers zijn. Of we dat lijntje zou door kunnen trekken. Ja, als. Dat weten we natuurlijk precies, nooit. Als stroop was, aten we alle dagen pannenkoeken zijn met mijn oma altijd. Ja. Maar er is geen enkele... Er is heel weinig grip op migratie. Dus we weten niet wat er gaat gebeuren. Maar voorlopig blijkt dat de politiek weinig grip heeft. En u zegt weinig grip op migratie. Ik vertaal u even, maar corrigeer me als ik ongelijk heb. Dat u echt zegt, binnen de EU zijn natuurlijk de verdragen dat je vrij mag reizen en vrij mag vestigen. Ja, daar hebben we dus geen grip op. En het percentage wat van buiten de EU komt, dus echt asiel aanvraagt, is een relatief heel klein percentage. Nou, dat is behoorlijk wat. Hè. Is toch, als je kijkt bijvoorbeeld naar dit jaar, wordt het waarschijnlijk 25.000 of 30.000 eerste asielaanvragen. Nou, doe dat een keer 1,5, want je hebt ook nog nareizigers. Dan heb je ook nog zeker wel een procent of 20 volgmigratie, dan is dat op jaarbasis voor zo'n jaar als dit toch ook al snel 40 of 45.000 mensen. Dus dat is helemaal geen klein aantal. En dan gaat een deel van die mensen ook weer weg. Maar asielmigranten blijven over het algemeen. En daar hebben we ook heel weinig grip op. asiel. Hè, binnen de huidige constellatie van het VN-vluchtelingenverdrag. En dan heb je nog arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie. En studiemigratie van buiten de Europese Unie. En daar hebben we natuurlijk wel meer grip op. Dat is in principe een knopje waar we aan kunnen draaien. Maar die andere twee knoppen, wat er binnen de EU gebeurt en asielmigratie, hebben we relatief weinig grip op. En daarom denk ik van ja, dat zou best nog wel heel lang door kunnen stijgen. Maar van de EU profiteren we ook heel erg. Het zijn ook allerlei Nederlanders die in Londen werken. Uiteindelijk, dat vrij verkeer van goederen en diensten, het levert ons veel op als Nederland. Ja. En netto denk ik niet dat Nederland enorm gaat groeien vanwege dat soort stromen. Want op een gegeven moment gaan de huizenprijzen omhoog en dat dempt die groei dan ook weer vanzelf. Er zijn allerlei krachten die dat tot een natuurlijk aantal reduceren. Meneer Van Beek, u heeft een proefschrift zelf geschreven over ook de economische effecten van migratie. Ja, over onderzoek wat door anderen is gedaan naar de economische effecten. Okay. Dat heb ik gedaan. Maar even plat gezegd, asielzoekers, mensen die hier asiel aanvragen, levert ons dat per saldo iets op of levert dat per saldo kosten op? Als je het puur fiscaal bekijkt, dus wat kost het de schatkist, dan kost één asielmigrant orde grootte 600.000 euro over zijn hele leven. En dat is dan uitgedrukt in euro's van 2016. Dus het bedrag zal nog wat groter zijn. En de reden is, mensen komen hierheen. Asielzoekers zijn over het algemeen heel laag geschoold. Dat zijn misverstanden over dat Syriërs bijvoorbeeld hooggeschoold zouden zijn. Dat is absoluut niet het geval. Dat geldt voor heel veel andere asielzoekers ook niet. En men komt vrij massaal in de bijstand terecht. En daar blijft een deel blijft daar gewoon permanent in. Als je kijkt naar een jaar of 15, dan is nog steeds minder dan de helft is aan het werk. En iets van 45% werkt. Maar waarom kunnen we daar geen regie op voeren? Als je bijvoorbeeld naar een land als Canada kijkt, als je kijkt naar de voorschriften wat je moet meebrengen om daar überhaupt je te kunnen vestigen. Maar Canada heeft natuurlijk een traditie van selecteren. En ze leggen heel ver van het wereldgevoel vandaan. Net als Australië. Ja. Wij grenzen het. Waar komen die asielzoekers vandaan? Midden-Oosten en Afrika. Ja. En daar grenzen wij aan. Dus die mensen komen met bootjes. Dat zie je ook. We hebben eigenlijk hetzelfde probleem als de Verenigde Staten hebben met de Mexicaanse grens, zeg maar. Wij grenzen aan een gebied waar veel arme mensen wonen. En voor heel veel van die mensen is asiel het enige kanaal om naar het rijke Westen te komen. Zo moet je het zien. En uw conclusie dat we daar niet of nauwelijks regie op kunnen voeren is omdat we vastzitten aan een aantal grote verdragen. Ja. Waardoor we niets anders kunnen doen dan dit gewoon maar laten doorgaan. We zitten er niet 100% aan vast. Het VN-vluchtelingenverdrag dus heeft een artikel 44. En artikel 44 zegt dat je een brief moet schrijven naar de commissaris van de hoge commissaris van de UNHCR, zeg maar. Hè. En als je een brief schrijft, kun je met een opzichttermijn van 1 jaar kun je het VN-vluchtelingenverdrag opzeggen. Maar het VN, het asielrecht zit ook vast in allerlei Europese verdragen en regelingen en ook in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dus het zal niet makkelijk zijn. En als land alleen is het moeilijk voor elkaar te krijgen. Maar in principe kan het zeker niet 100% vast aan het asielrecht. Maar in de huidige politieke constellatie zitten er wel aan vast. Want dat heeft het vorige kabinet gezegd. Hè. Die hebben onderzoek laten doen. Kunnen we iets met het VN-vluchtelingenverdrag? Kunnen we het aan laten passen? En die hebben uiteindelijk gezegd van nee, dat is toch veel te moeilijk. Veel te grote inspanningen, diplomatiek enzovoort. Wat natuurlijk politiek, en dan kom ik daarna echt bij u uit. Echt? Ja, ja zeker. Meneer, ik zag voor de reclame signaal. Ik zag Pieter eerst. Artie van Dijk even. Een kabinet dat dan zegt, en dat is natuurlijk dan ongetwijfeld ook een kabinet Rutte, want dat hebben we al afgelopen 10 jaar. Dat je zegt, ja, dat is te veel inspanning. Dan ontloop je toch een belangrijk politiek debat waar vele mensen in dit land een gevoel bij hebben. Dat is toch bijna politiek met vuur spelen. Ja, maar ik denk ook dat hier ook weer het fenomeen is dat we niet alles meer kunnen en durven zeggen. Als wat net gezegd werd door Jan klopt, qua cijfers, dan is de vraag, wat ga je ermee doen? En ik heb in de afgelopen tijd veel asielopvangplekken bezocht. En ik ben alleen maar mensen tegengekomen die graag willen werken. En die willen graag leren en die willen werken. En volgens mij zul je dan in je beleid wel systemen moeten bedenken dat je dat goed op orde krijgt. En als ik dan naar ons migratiebeleid kijk, dan zeg ik van met de huidige lijn die we hebben, zou misschien kunnen kloppen wat Jan zegt. Maar dat betekent dus dat je andere instrumenten moet ontwikkelen om daar op een andere manier gebruik van te maken. Mag ik één klein dat misschien kloppen? Nee, zit er. Voor de luisteraar even, Pieter Courtier staat nu op. Als het zo moet, laat dan maar. Thierry Baudetje. Nee, maar ik vraag drie om in de reden te vallen. Ik mag niks zeggen. Ja, kom. Kom maar. Ja? Hak erin. Oké, nee, die cijfers van Jan, het klopt dat veel asielzoekers niet werken. Maar voor een deel komt dat omdat we allerlei heel ingewikkeld doen over diploma's. Het zijn mensen die dolgraag willen werken. De meesten willen graag werken. Maar dat mogen ze gewoon niet. Dat is één. En het tweede puntje bij dat onderzoek. Het was niet per se dat het heel controversieel was. Dat we niet over immigratie mogen praten. Maar het onderzoek had niet een heel hoog niveau. Want zoals je zei, ze keken alleen maar de fiscale kosten en baten. En nou, dat alleen al werd als controversieel gezien. Als je dat zou doen, zou je ook kunnen zeggen... Niveau? We hebben ons onderzoek gebaseerd op de informatie van... Ja, maar dit klinkt niet heel positief. Dit. Nee, maar dat maakt niet uit. Dat hoort gewoon best niet. Meneer Gauthier, gaat uw gang. Nou, als je het onderzoek letterlijk zou nemen... dan zou je ook vinden dat laag opgeleiden... die kosten ons meer dan dat ze opleveren. En er zijn meer laag opgeleiden dan hoog opgeleiden. Dus dat zou uiteindelijk ertoe leiden... dat Nederlanders kosten ons meer dan ze opleveren. Ja, hoe kan dat? En dat je alleen maar kijkt naar belastinginkomsten en wat we uitgeven aan ze. Maar asielzoekers die werken ook, vaak tegen lage lonen. En dat genereert veel winst voor het bedrijfsleven. En dat nemen jullie allemaal niet mee. Nee, dat klopt. Daar moet je ook eerlijk over zijn. Ja, dat klopt, maar daar zijn we ook eerlijk over. Daar hebben we gewoon gezegd, we hebben een... Nou ja, je hebt het over kosten en baten, maar je kijkt fiscaal. Naar hele specifieke. Ja. Fiscaal, hè, dat zei ik erbij. Dus fiscaal betekent de schatkist. Ik heb ook het woord schatkist net genoemd. Hè? Dat kun je misschien nog wel herinneren. Dus wat gaat er de schatkist in, wat gaat er de schatkist uit? Het klopt natuurlijk absoluut dat we dat lage scholden ontvangen uit de schatkist. Hoge scholden betalen aan de schatkist netto over hun leven. Dat laten we ook heel goed zien, dat het heel erg met opleidingsniveau... te maken heeft. Dus in die zin, die berekening maken wij ook. We laten ook heel goed zien dat er een herverdeling is van hogescholen en lagescholen. En ons argument is niet, het heet ook grenzeloze verzorgingsstaat, het rapport. Ons argument is niet dat lagescholen daarom slecht zouden zijn of zo. Nee, dat is juist, die verzorgingsstaat, dat is een herverdeling. Maar jullie tussen hogescholen wel dat migranten, dat hoor ik een beetje, dat een probleem is om die reden. Dat is een probleem. En de reden dat het een probleem is dat die hele balans naar het negatieve is verschoven. Dus komen dus heel veel ontvangers komen erbij. En dan is die verzorgingsstaat, daarom weet het ook grenzeloos. Ja, maar dat komt omdat je niet alle... Je neemt maar een deel mee van de baat. Want ze genereren ook veel winst aan bedrijven. En dat wordt weer uitgegeven. Dat geldt wel voor Polen bijvoorbeeld. Maar als je kijkt naar de asielmigranten, die werken zo weinig. Maar dan moeten ze laten werken, toch? Dan moeten we ze laten werken. Maar waarom laten ze niet werken? Voor een heel groot deel zijn die mensen heel laag opgeleid. Als je kijkt naar de laagst opgeleide, we hebben de wereld opgedeeld in 42 regio's. Als je kijkt naar die top asiellanden, die zitten in de bottom van de opleidingsniveaus. Dus Syriërs, Eritreërs, Somaliërs, dat soort immigranten, die veel asielmigranten. Hoeveel zijn dat? Ontzettend laag opgeleid. Ja, dat gaat om natuurlijk vele honderdduizend mensen bij elkaar. En dat zijn die asielmigranten. Nou, niet al die asielzoekers, dat zijn geen vele honderdduizenden. Ik geef even Arthur van Dijk. Ik zit ertussen. Dus dat is alsof hij de scheidsrechter van een tenniswedstrijd. Dat ben ik niet, maar ik moet wel zeggen dat... Kijk, ik ben in de politiek ooit gegaan om te zeggen van... Kijk, als er uitdagingen liggen, dan moet je ze oppakken. Maar je moet ze ook deelbaar maken. Hè? Want als ik het alleen voor mezelf hou, dan heb ik zelf een probleem. Dus je moet zorgen dat je dit soort uitdagingen deelbaar maakt. En je kunt niet één element eruit halen en dat uitvergroten en dan zeggen, kijk, dit is de consequentie, dan is vol is vol. Dat soort elementen krijg je dan. Ik ben mensen tegengekomen de afgelopen maanden, want we hebben natuurlijk met die asieldruk en we moeten overal asielzoekers kunnen onderbrengen. Dus we hebben veel plekken moeten realiseren. Maar ik ben heel veel mensen tegengekomen die zeggen van, laat ons alsjeblieft werken. En zijn ook bereid om te studeren. En er zaten hoogopgeleide mensen, er zaten ook zeer laagopgeleide mensen tussen. Het was een hele mix. En uiteindelijk denk ik dat je de balans pas kunt opmaken als iemand een keer doodgaat, zal ik maar zeggen. Want dan kun je zien wat hij zijn leven heeft verdiend en wat hij heeft gekost. Want mensen worden ook nog ziek, moeten naar ziekenhuizen. Dat geldt voor Nederlanders ook. Hè. Daar zijn we allemaal een beetje voor verzekerd. En ik denk dat je nu wel open moet staan. En in die zin is het goed dat die commissie er nu is. En zo'n Marco Pastors zal ongetwijfeld aan kunnen geven. Van de leden. Die zal ongetwijfeld een goede bijdrage kunnen leveren. Hoe belangrijk het is dat je investeert in opleidingen voor die mensen. Omdat ze dan weer werk krijgen. En dat ze met werk ook meer in de brede welvaart komen. Dat ze dus meer gaan toevoegen aan... Want ik denk dat welvaart niet alleen geld is. Welvaart is natuurlijk ook waar je woont, waar je werkt, waar je recreëert, waar je kinderen opgroeien, waar je voorzieningen hebt. Ik denk dat terecht we zorgen maken over die voorzieningen. Maar de discussie gaat nu een beetje, lijkt mij, naar... En niet zozeer de discussie hier aan tafel, maar in Nederland en ook wel in bredere plekken. We willen vasthouden wat we hebben. En dat is misschien in de oude vorm zoals we kennen niet mogelijk. Maar in een nieuwe vorm nog steeds zeer aantrekkelijk en met veel voorzieningen. Maar wel in een wat nieuwere vorm. En daar zul je als kabinet wel voor open moeten staan. Maar als je elke keer laat verleiden tot een gepolariseerde discussie, dan kom je er niet uit. Want dan kun je het gesprek met elkaar niet meer voeren. Want dan beledig je eigenlijk altijd iemand wel. Laten we dan wat verder indalen in de problematiek, schuinstreep uitdaging, in deze de woningnood. Hugo de Jonge, de huidige minister van Wonen en Bouwen, druk aan de gang. Onder andere met mensen zoals u, de commissaris van de Koningen, in gesprek. Targets, er moeten bouwkavels klaargemaakt worden, moeten vergunningen, bestemmingsplannen, et cetera, worden gedaan. Ik wil even kort luisteren naar deze Hugo de Jonge over deze enorme bouwopgave. Jongens, hier, als jullie er zelf niet uitkomen, dan wijs ik ze wel aan. Precies. Dus kijk, het liefst doe ik het gewoon via bestuurlijk overleg. Dus deze week zit ik met de provincies om tafel, wat hun 1/12 deel wordt van die 900.000. Nou, en als ik kijk naar wat de provincies bereid zijn te doen, nou, dan zitten we behoorlijk in de buurt van die 900.000. Maar, is natuurlijk mijn vervolgvraag, maar ben je al zeker over de locaties dan? Zijn de bestemmingsplannen al voldoende hard gemaakt? Nou, dat natuurlijk nog niet, dus daar hebben ze nog een tijdje de tijd voor. En wat je ziet, is dat er over sommige locaties eindeloos gedimdand wordt tussen de provincie en de gemeente. Ja, en dan is het ook een keer tijd om de knoop, om een knoop door te hakken. U hoort Hugo de Jonge te gast bij Rick Niemann bij WNL op zondag. Artie van Dijk, hoe ver bent u? Of bent u nog aan het dimdammen? Nou, ik vind dat het wel iets te simpel wordt neergezet door Hugo de Jonge. Wij zijn ons wel degelijk bewust van de opgave. Alleen Noord-Holland al heeft tot 2030 iets van 250.000 woningen nodig. En nou, als de aantallen van Jan uitkomen, dan nog veel meer. Op dit moment hebben wij bijvoorbeeld als provincie een flexibele schil van 100 FTE om gemeenten te ondersteunen. Het is niet alleen maar een gebied aanwijzen. Je moet ook de deskundigheid, de mensen in huis hebben om het te realiseren. Daar is stikstof nog bijgekomen. En heel belangrijk is bereikbaarheid, mobiliteit. Het zijn onderwerpen die niet los van elkaar staan. Ik was eerder, als je bij ons kijkt in Noord-Holland, dan eigenlijk kunnen we die opgave aan. Er is genoeg ruimte. We hoeven niet alle natuurgebieden voor woningen. Echter, je moet wel weten hoe je dat doet, hoe je het aanpakt. En misschien moet je ook niet allemaal in het centrum van de stad willen wonen. Dus dat betekent ook dat je met een mooi woord polycentrisch, hè, als een beetje van een octopus gaat bouwen. Maar dan is die bereikbaarheid wel heel erg van belang. Dus wat ik interessanter zou vinden is als ook in Den Haag meegedacht wordt hoe je die integrale aanpak van die woningbouw tot stand zou kunnen krijgen. En hoe je die verschillende potjes van die verschillende ministeries zo met elkaar kunt richten, dat je kunt bouwen waar je kunt bouwen. Als Hugo de Jonge zegt, dan gaan we wel in het oosten van Nederland bouwen, hè, omdat het daar makkelijker is en meer ruimte is. Ja, de vraag is, willen de mensen daar dan ook wonen? En wat bied je ze dan als het gaat om bereikbaarheid? Want met alle respect, we hebben natuurlijk wat meegemaakt met corona. We zijn allemaal thuis gaan werken. Maar dat is natuurlijk niet de trend voor de toekomst. Je zult nog steeds je collega's willen ontmoeten. Je wil natuurlijk, nou, er zit een hoogleraar naast me die doseert, als hij de rest van zijn leven voor een beeldscherm colleges moet gaan geven, weet ik niet of je dat vak nog wil uitoefenen. Je wil die mensen zien, je wil met die mensen converseren. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Dus het is iets te simpel, maar er ligt wel een opgave. Ja. En we zullen in regelgeving en in, ja, misschien soms ook een stukje in doorzettingsmacht wel wat met elkaar moeten doen. Maar dan raakt u dat laatste zinnetje, fascineert me dan dubbel. Voor veel mensen, gemiddelde burger, is de provincie eigenlijk de minst herkenbare bestuurslaag van Nederland. Dat is niet onaardig bedoeld. Nee, dat is ook zo. Maar het fascineert, uitrekend in deze periode wordt het bestaansrecht meer dan ooit geaccentueerd. Met bouwopgaven, met stikstof en dat. En het fascinerende vind ik dat die provincie, niet alleen nu, maar sommige provincies lijken een beetje moeite hebben met een groter belang van hun bestaan eigenlijk. Dus er wordt heel snel weer daarna gekeken, dan moeten we integraal vanuit Den Haag, denk ik. Kom op, provincie, dit is de periode dat jullie echt kunnen laten zien en het verschil kunnen maken. Maar dat gebeurt ook. Er ligt bijvoorbeeld in een masterplan wonen in Noord-Holland. Er worden woonakkoorden met gemeenten gesloten. En daar proberen we juist ook die diversiteit in aan te brengen. Hè. Dus ook niet alleen woningen voor de middenklasse, maar ook voor de lagere inkomens en asielopvang. Maar hij heeft toch een punt, Hugo de Jonge, dat eindeloos gedelibreer over dat ene weilandje wel of niet in dat bestemmingsplan, wel of niet bouwen en een gemeenteraad omheen. Het is toch ook de periode van en de wortel en de stok nu even. Het is verleiden en duwen nu. Ja, maar ik kijk, Hugo de Jonge is zelf ook wethouder geweest. Zeker. Dus hij heeft zelf ook gemerkt hoe ingewikkeld het soms is om tot, laten we het zeggen, een stukje weg aanleggen in Nederland. Hè? Dat duurt gemiddeld 10, 15 jaar om een stukje weg aan te leggen. En dat heeft natuurlijk met allerlei regels en regelgeving te maken. En ja, het zou heel fijn zijn als we daar ook, gelijk met de opgave die Hugo de Jonge neerlegt, dat we daar ook naar kijken. Kijk nu naar de nieuwe omgevingswet en de totstandkoming daarvan en de hele automatisering. Fantastisch, ik geloof in die wet. We gaan meer dan 20 of 22 wetten in één brengen. En dat zou het allemaal moeten versimpelen. Ja. Geloof dat je wel ongeveer 4 moet studeren, wil je de hele wet begrijpen. Het probleem is nu even dat de software die dat moet gaan ondersteunen... Ja. Ja, die is nog niet helemaal betrouwbaar. Nou, toch moet je daar een keer mee gaan beginnen. Want dat is een belangrijke sleutel om onder andere dit probleem op te lossen. Los nog even van stikstof. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat als je als Rijk dan keuzes maakt... want het is niet zo dat we die woningopgave door 12 kunnen delen... en kunnen zeggen iedereen moet daar een deel van nemen... Want zo werkt het natuurlijk ook niet, want je wil wonen, werken. Wil je natuurlijk ook nog behapbaar maken. We willen ook minder vervoersbewegingen hebben in Nederland. Kortom, het is een vrij ingewikkelde opgave. En ik zie juist de provincies op dit moment heel erg lopen. Alleen, het moet geen beauty contest gaan worden. Je moet niet zorgen dat die provincies als het ware... het mooiste plan van de mooiste provincie krijgt het meeste geld. Nee, we moeten ook met elkaar daar keuzes in durven maken. Jan van der Beek. Ja, ik wil toch even reageren. Want we hebben het nu heel erg over dat woning bouwen. En dat moet ook gebeuren, denk ik. Maar moeten we niet een pas op de plaats maken en een soort principiële keuze maken? Wat willen wij zijn als Nederland? Zijn wij uiteindelijk een soort grote megastad met miljoenen inwoners aan de rand van een soort Verenigd Europa, wat dan een soort superstaat wordt? Hè? Daar lijken we naartoe onderweg. Dat lijkt een beetje direct zijn. Of willen we toch meer een soort op landniveau ook blijven functioneren, een soort natiestaat blijven? En dat we de rem zetten op migratie. Want als we het hebben over die woningbouwen... de hele groei van huishoudens is zeg maar ongeveer met ingang van dit jaar... is ook volledig migratie gerelateerd. Dus die hele vraag naar woningen... omdat de autochtone bevolking aan het krimpen is... en de vraag naar woningen is ook migratie gerelateerd. Dus we hebben een knopje waar we aan kunnen draaien. Je hebt een obsessie met migratie, volgens mij. Maar voor een deel is het ook met gezinssamenstelling. Dus niet zo gek. Nee. Maar je ziet heel veel mensen die nu alleen willen wonen. Dus vroeger had je mensen die massaal trouwden, samenwoonden. Heel veel mensen die alleen wonen. Dus dat betekent 2 keer woningen. Miljoen, ik heb hier de cijfer. 3,2 miljoen mensen wonen alleen. Dankjewel voor de cijfer. Dus dat betekent dat je ook andere woningtypes nodig hebt. Dat kleinere woningen voor alleenstaanden. Ja, maar dat ben ik met je eens. Maar die bij autochtonen heft de krimp, heft dat neigen naar alleen wonen, heft elkaar ongeveer op. Dus daar zit geen groei meer in de woningbehoefte. De groei van de woningbehoefte komt nu volledig migratie gerelateerd. Ik heb dat onlangs nog uitgerekend. Mag ik even toch dit punt doen? Hè? Even los van waar je naar politiek in het spectrum uithangt ergens. Alleen al voor het draagvlak eronder. Ik geloof dat Utrecht nu voorlopig heeft gezegd... alle vrijgekomen woningen gaan we naar asielzoekers, migranten, Oekraïense vluchtelingen. Ja, dat geeft natuurlijk ook een reactie aan de andere kant van. Het ging volgens mij over statushouders. Er zitten op dit moment 13.000 statushouders. Dat zijn dus asielzoekers die... een boterbriefje hebben om Nederland te mogen blijven. Die zitten nog in. Die gewoon recht hebben volgens de wet. En die hebben geen woning. En dat concurreert natuurlijk met elkaar, zal ik maar zeggen, met een gewone woningzoekende in Nederland. Maar dat was een reactie op dat specifieke probleem. Hè, wat ze hebben laten sloffen, denk ik. En veel steden. Dus het is niet zo dat ze zeggen van nu af aan alleen alle woningen naar huis. We hebben als provincie daar een controlerende taak in. Hè? Dus we zijn daar interbestuurlijk toezicht, heet dat. En dat betekent dat een gedeputeerde de gemeente achter hun broek aan zit om te zorgen dat er voldoende woningen komen. En daar, dat is de afgelopen tijd, gaan er regelmatig brieven uit naar gemeenten om dat op te lossen. Er zijn ook een aantal gemeenten die het heel erg goed doen. Maar er zijn ook een aantal gemeenten die daar wat in achterblijven. En wat is dan de stok? Dus u stuurt een brief en dan krijgt u een brief terug. We doen ons best, maar het lukt niet aardig. Dat zijn 4 stapjes en de 4e stap is in de plaatsstelling. En dat betekent dat de provincie het gaat regelen op kosten van de gemeente. Dat is eigenlijk... En heeft u die maatregel een keer ingevoerd? Ik zit nu meer dan 3,5 jaar als commissaris. Dat is nog niet gebeurd. En welke gemeente is het dichtst bij deze maatregel geweest? Ik vind het flauw om dat te noemen. Want uiteindelijk hebben ze het eigenlijk wel opgelost. Maar noem het toch maar even. Er zijn meerdere gemeenten die moeite hadden om dat te doen. Waar ik me meer zorgen over maak, is dat we de politiek over gaan bedrijven. Hè? Want ik denk, dat is een ander punt. Kijk, als wetenschappers kun je natuurlijk heel lang naar voren kijken. En dat is goed. Dat moeten we ook doen. Alleen je moet niet blijven praten over wat er over 20 jaar gebeurt. Je moet nu terug naar vandaag en naar morgen en overmorgen. Want dat als politici moeten daar besluiten over nemen. En dat doen ze dan vaak voor een periode van 4 jaar. Hun begrotingscyclus ziet ook voor die 4 jaar. En dat betekent dus, en dat bedoel ik met dat deelbaar maken van die uitdagingen. Je zult dus dan moeten zeggen, wat betekent dat dan voor nu? En als we blijven hangen in de eindcijfers van dan krijgen we een soort van schrikbeeld. En dat betekent dat de mensen die nu wel willen... Maar dat is toch de hele tijd wat er gebeurt? Is dat het politieke debat zich juist toespitst op nu en vandaag? En bijvoorbeeld de maatregels in Utrecht genomen... in plaats van die 2050-scope een keer neer te zetten? Ja, maar als je blijft... kissenbissen. Uiteindelijk moet je die scope maken van die 2005. Maar je moet wel terug willen vertalen. Nou, wat betekent dat voor vandaag? En wat kunnen we dan nu al gaan doen? En wat moeten we doen? En dat is dus veel breder dan woningen. Dat werd net ook al even gezegd. Het gaat ook over opleiding, gaat over scholing, gaat over arbeid. Gaat over heel veel zaken. Maar één ding weet ik wel, vol is vol gaat niet helpen. Jan van der Beek, heel kort, want we gaan richting het einde. De nieuwslezer zit al. Nou, ik wil even... we gingen net een beetje makkelijk over één punt heen. Voor die starters op de woningmarkt, jonge mensen onder die huursubsidiegrens, zeg maar, dat is ongeveer 30% van die woningzoekenden, een kwart misschien. Voor die mensen maakt het heel veel uit als bijvoorbeeld wat Hugo de Jonge wil, 12,5% van die vrijkomende woningen naar statushouders gaat. Dat betekent voor hen een verdubbeling van de wachttijd ten opzichte van de situatie dat het niet zo zou zijn. Dus ja, voor iemand die in Afghanistan vermoord wordt, maakt het natuurlijk ook heel veel uit. Hè? Of ze asiel krijgen of... Maar kijk, dat is een heel makkelijk argument. Nee, dat is niet een makkelijk argument. Die asielzoekers is niet echt altijd dat ze voor hun lol hier naartoe komen. Nee, dat denk ik ook niet. Maar Heb nooit de illusie gehad dat we in dit ene uur de hele problematiek zouden doornemen. Toch ga ik u alle hartelijk danken. De commissaris van de Koning uit Noord-Holland, Artie van Dijk. Migratiedeskundige Jan van der Beek. En hoogleraar arbeidseconomie aan de VU in Amsterdam, Pieter Gauthier. Even alle drie... We gaan verder met de met de demografische samenstelling. Nederland wordt zwaarder en dichter bevolkt. Dat is in ieder geval een conclusie die we volgens mij mogen trekken, toch? Alle drie. We zijn al een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Dat is geen nieuwtje en dat zal denk ik ook nog wel zo blijven. Maar ga ik even kijken op Kootwijk. Hartstikke heel veel leeg. Dat kunnen we altijd nog vinden ook. Ik ga jullie alle drie danken. Een gesprek wat ongetwijfeld een vervolg gaat krijgen. Ik dank u ook voor het luisteren. Volgende week maandag zijn we er weer. Zometeen hier langs Lijn de Omstreken met de collega's Joram Kaat en Robert Meder. Voor nu, dank voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. En voor het nieuws zit al klaar Murad El Wakili. Tot volgende week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL.